Ik denk niet dat je ergens in een Nederlands museum een gruwelijker, meer macaber object kan vinden dan in het Haagse Historisch Museum. Van een afstandje stelt het object weinig voor. Het lijkt een beetje op een theedoos van eikenhout en met zo'n glazen klep erop. Maar als je naar binnen kijkt, dan zie je dat daar ligt een vinger en een tong. Bruin-grijs, uitgedroogd en een beetje opgekruld, maar onmiskenbaar een vinger en een tong. De vinger is van Cornelis de Witt en de tong van Johan de Witt. De twee broers die in 1672 door een woedende menigte werden gelyncht en in stukken gescheurd. Dit is het enige wat van hen rest. De moord op de gebroeders de Witt is misschien wel het dieptepunt van de hele Nederlandse geschiedenis. En hoe het zover kwam, dat hoort u straks na 11 uur in een documentaire van Matthijs Deen. En verder onder andere aandacht voor nazi-miljardairs, de energiecrisis van 1973 en een brief die ons misschien anders doet kijken naar de Spaanse schilder Dalí. En de column is van John Jansen van Galen. U hoort de klanken van Another One Bites the Dust, het nummer van Queen natuurlijk. En ook, als u goed luistert, de klakkende hakjes van een groep enthousiast dansende Ierse jongens. Vlak op de stoep voor Buckingham Palace. Het filmpje werd binnen een paar uur na de dood van Queen Elizabeth veelvuldig gedeeld op Twitter en TikTok. En ook in de dagen daarna werd door veel Ieren op social media de dood van de koningin ronduit gevierd. Opmerkelijk vonden wij. Was de Britse koningin dan echt zo gehaat in Ierland? En waarom precies? En dat vragen we aan historicus Joost Augustijn, kenner van de Ierse geschiedenis. Welkom, Joost. Dank je. Ja, ik zag dat filmpje van de dansende Ieren op vrijdagmiddag ergens. Ik was behoorlijk verrast, moet ik bekennen. Hoe was dat bij jou? Had jij dat tegen die tijd al lang doorgestuurd gekregen door Ierse vrienden? Nou, dat niet direct, omdat ik zit eigenlijk niet op de sociale media. Dus het was mij niet direct opgevallen, maar het is mij wel rustig. Opgemerkt. Op zich vond ik het niet zo vreemd toen ik het helemaal zag. Want het is, nou, het past een beetje in de Ierse humor. Je moet hem met alles een beetje belachelijk kunnen maken. Dat is wel normaal. En de koningin heeft wel een, er is wel een verdeelde ideeën over haar. En dan misschien vooral over de monarchie als geheel en niet zozeer over haar als persoon, zou je kunnen zeggen. Ja, wat vinden de Engelsen hiervan? Nou ja, het eerste is natuurlijk wel even om op te merken dat videootje is eigenlijk al 6 maanden geleden opgenomen. Dat is wel belangrijk om te noemen. Hoewel er ook andere voorbeelden van wat minder referent verwijzingen naar de koningin zijn opgetreden. Ja, laat ik dan 1 voorbeeld noemen. Er was ook beelden die wel van na de dood waren. Van een heel voetbalstadion vol Ieren die scandeerden Lizzie's in a box. Dus zoiets als Liz ligt in een kist. En nog heel veel andere van dat soort grapjes. Ja, maar goed, ja. Zeker. Dus dat er een beetje humor over hebben en een beetje irreverent over zijn, dat is heel goed mogelijk. En dat was bij Shamrock Rovers, was dat inderdaad, dat filmpje. Maar de Engelsen vinden dat natuurlijk wel heel pijnlijk. Want over de doden niks dan goeds. En dat zeker in Engeland is het toch echt de norm om niet de negatieve dingen te benoemen. Als je zegt liever niks dan dat je iets negatiefs zegt. En je zult op de tv nu in Engeland ook bijna nooit iemand horen zeggen dat ze tegen de koningin waren of iets dergelijks. Dat komt eigenlijk niet voor. Dat is gewoon, dat doe je niet. Maar in Ierland doe je dat wel. En het benoemt ook wel weer voor de Engelsen dat die Ieren toch eigenlijk een soort onbeschaafde, dronken mensen zijn die je eigenlijk niet zozeer serieus moet nemen. Nee, en je zei het net al een beetje, het gaat hier niet zozeer om deze queen, maar misschien wel om de monarchie als zodanig, waar de Ieren een hekel aan hebben. Hoe leg eens uit? Waar is zij symbool van? Nou ja, zij heeft de Engelse betrokkenheid, de Engelse aanwezigheid in Ierland, die gaat meer dan 800 jaar terug. En dat komt door de Engelse koning, die zich ging bemoeien en probeerde zijn macht uit te breiden vanuit Engeland naar Ierland toe. En daarna is het natuurlijk een 8 eeuwen lang onderdrukking geweest. Zo zien Ierse republikeinen dat vooral. 800 years of oppression. Daar wordt naar verwezen altijd. Dus dat de Engelse koning of de Engelse monarchie symboliseert de onderdrukking van de Ierse identiteit, van het Iers zijn, het achterstelling van Ieren binnen het Verenigd Koninkrijk. Dat is nu een eeuw lang, is nu het zuiden onafhankelijk van Engeland. Maar die gevoelens over de koningin, die zijn er natuurlijk nog steeds. En dan vooral over de monarchie en wat die symboliseert, die zijn nog steeds heel sterk aanwezig in de maatschappij. Ja, en wat mij opviel ook in die grapjes die dan werden gemaakt op Twitter, is dat er ook heel vaak werd verwezen naar specifiek één episode in die 800 jaar geschiedenis, namelijk de Ierse aardappelhongersnood. Of ik weet niet precies hoe je dat zegt in Nederland. Grote hongersnood. Ja, de grote hongersnood. Leg eens uit. Bedoel, we zijn misschien wel bekend met het idee van ja, die hongersnood is er geweest. Maar wat is dan de relatie met het vorstenhuis? Ja, heel lang ging het natuurlijk over die onafhankelijkheid van Ierland. Nou, als ik net zei, Ierland is al een eeuw lang onafhankelijk. Nou, was eerst nog wel lid van de gemene best, maar sinds 1949 ook niet meer. In Noord-Ierland heb je natuurlijk er is een verdrag gekomen in 1998, het Goede Vrijdagakkoord. Het is die constitutionele kwestie, die vragen hoe Ierland nou zich verhoudt tot Engeland, die is wel een beetje tot rust gekomen, omdat er niet meer over gevochten wordt in de laatste 25 jaar. Maar daarmee is zeg maar een ander element van die onderdrukking en van die verhouding naar boven gekomen. En dat is dat Engeland zich eigenlijk niks gelegen laat liggen om de Ieren. En dat in dat al 800 jaar niet gedaan heeft. En de grote hongersnood is daar een belangrijkste voorbeeld van. Er zijn meer dan 1 miljoen mensen gestorven. En Ierland is het enige land in Europa waarin in de 19e eeuw een demografische neergang was. Er wat steeds minder mensen kwamen te wonen. En dat heeft heel veel te maken met die hongersnood. Die hongersnood was heel kort. 1845 tot 1851 ongeveer. En in Ierland waren er heel veel mensen die afhankelijk waren van die aardappel. Die aardappelziekte die kwam naar Europa in 1805, begin de jaren 40. Had ook in Nederland en in Schotland een dergelijke invloeden, maar wij waren niet zo afhankelijk van die aardappel. Maar je zou zeggen, een uitgelezen kans voor een koningshuis om te laten zien dat men betrokken is bij de onderdanen. Dat kennen wij van Juliana en Wilhelmina en zo. Had de toenmalige koningin Victoria niet van dat soort neiging? Dat zou je denken inderdaad. Hè. Maar juist dat gebrek aan betrokkenheid van de Engelse overheid. Dat is in de Ierse psyche heel erg blijven zitten. Die denken nog steeds dat de Ierse overheid bewust voedsel uit Ierland heeft weggehaald ten tijde van die hongersnood. En niet geholpen heeft. Dat ligt best wat genuanceerder. Maar in het beeld, dat er wel 1 miljoen mensen zijn overleden, is natuurlijk heel tekenend. En wat heel symbolisch heel belangrijk daarin is dat koningin Victoria die gaf voor liefdadigheid, gaf zij 4 pond in totaal. 4 pond? Ja, om 8 miljoen. Niet persoon, maar in totaal. In totaal, om 8 miljoen Ieren te ondersteunen in hun honger. Nou, niet alle 8 miljoen hadden honger, maar wel 4 miljoen of 5 miljoen mensen hadden honger. En dat contrasteert dan heel erg. Dat wordt altijd aangegeven als een ander beeld. Dat er de inheemse bevolking van Noord-Amerika, die in reservaten zaten, die haalden meer dan 6.000 pond op en die stuurden zij naar Ierland. Dus mensen die zelf in een hele slechte situatie zaten, die zagen, die hoorden berichten over de honger in Ierland en die gingen geld verzamelen en die stuurden meer dan 1.000 keer zoveel dan de koningin stuurde. Dus dat is heel symbolisch hoe weinig die monarchie zich betrokken heeft gevoeld bij de Ierse bevolking. En vandaar ook die gevoelens dat ze niet zo positief zijn over de aardappel. Hebben ze daarna nog iets gedaan om die relatie? Hebben ze eigenlijk überhaupt ooit iets gedaan om die relatie te herstellen, het Britse koningshuis? Nou, het koningshuis heeft een hele. Ze is overleden in Schotland. Dus met Schotland heeft het koningshuis een hele sterke relatie. Oorspronkelijk was het ook een Schots koningshuis. En dat zit nu wat ingewikkelder in elkaar. Maar het Engelse koning is eigenlijk oorspronkelijk een Schotse koning geweest. Ten tijde van Willem van Oranje en dergelijke. Maar eigenlijk naar Ierland durfden ze bijna nooit. Ze kwamen gewoon niet. Nou, Victoria is wel tijdens de hongersnood ook nog een keer langs geweest, maar zonder dat ze daar iets bij gedaan heeft. Maar koningin Elisabeth is voor het eerst in Ierland geweest in 2011. En de eerste keer daarvoor dat er een Engelse monarch in Ierland was in 1911. Precies 100 jaar daarvoor. En dus ze zijn altijd heel huiverig geweest om naar Ierland te komen. En daar was ook wel reden toe. Ja, want hoe verliep het dan bijvoorbeeld in 1911? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Nou, dat was wel ten tijde van het moment dat Ierland net een beetje aan het strijden was om zelfbestuur te krijgen. Dus dan kwam de koning. Nou, dat is één voorbeeld van wat ik zelf heb ontdekt. Is King George V. Die was net koning geworden. Die kwam ergens in een plattelandstadje in Ierland. En dan werd hij ontvangen door de lokale notabelen. Maar dat waren allemaal nationalisten. Want bijna iedereen stemde nationalistisch in Ierland op dat moment. En die werd helemaal lastiggevallen. Dus er was geen decorum over leuk dat je hier bent. Van nee, wanneer krijgen wij nu onafhankelijkheid? En dat gaf een heel onheimisch gevoel voor hem. Nou, Duits is wel een goede taal voor de Engelse koningschap. Huis. Want het is eigenlijk grote Duits, hè? Het is eigenlijk een Duits koningshuis, ja, natuurlijk. Okay. Maar, en wat natuurlijk ook nog voor de huidige monarchie heel belangrijk is... en voor de nieuwe koning, Charles III. Je kent het te veel gewoon, dat is het probleem. Ja. Maar die, zijn oud-oom, zijn favoriete oom... die is door de IRA opgeblazen, Lord Mountbatten... In Ierland. Hij was op vakantie in Ierland. Had een zeilschip en zijn schip is opgeblazen. Door de IRA. Ja, in 1979. En dan weten we allemaal, dankzij de serie The Crown... dat Elisabeth en die oud-oom... die oom, was het niet Lord Mountbatten? Lord Mountbatten. Ja, dat zij erg dol op hem was. Dus dat maakt haar stap om in 2011 naar Ierland te gaan... en toch nog veel bijzonderder. En ik geloof dat ze een jaar later ook nog... Nou ja, dat ga jij maar vertellen. Hoe bijzonder is dit, die stap van Elisabeth toen? Nou, het heeft wel heel veel uitgemaakt voor dat beeld... wat Ieren hebben van de Engelse koningshuis. Maar eigenlijk meer specifiek van haar. Ja, dus men denkt eigenlijk niet zo negatief over Elisabeth... sinds 2011. Maar toen is ze eerst naar Zuid-Ierland geweest. Daar heeft ze bijvoorbeeld... bij de Garden of Remembrance. En dat gaat over de herdenking van de onafhankelijkheidsstrijd van Ierland tegen Engeland. Daar is zij langs gegaan en heeft ze haar hoofd gebogen. Dat was voor Ieren heel belangrijk. En ze sprak ook een paar woorden in het Iers, de Keltische taal. Dus het waren symbolische dingen die voor hun heel belangrijk waren. En vlak daarna kwam ze in Noord-Ierland en schudde zij de hand van Martin McGuinness, de ex-chief of staff van de IRA. Die inmiddels... vicepremier was geworden van Noord-Ierland. In dat vredesverdrag van 1998 was dat vastgelegd. Dus zij schudde de hand van de ex-chief of staff, zeg je, van de IRA... dezelfde organisatie die Lord Mountbatten had omgelegd. Ja, precies. Ja. Dus hoe werd dat toen gezien? Nou, dat was voor hun... eigenlijk aan de ene kant onbestaanbaar. Dan zijn er wel meer dingen die onbestaanbaar geacht werden... in Noord-Ierland gebeurd. Bijvoorbeeld dat er vrede gekomen is. Maar dat was... voor hun dus ook een heel mooi moment dat de Ierse of de Engelse monarchie voor het eerst liet zien, of de koningin in dit geval liet zien, dat ze bereid was om de hand van vriendschap uit te strekken. En dat ze het nationalisme ook een beetje wilde accepteren en begrijpen. Hè, dat de Ieren los wilden komen van Engeland. Wat lag voor de monarchie natuurlijk lastig. En heel persoonlijk in het geval van Lord Mountbatten die opgegroeid was. Nu kun je natuurlijk zeggen, fijn dat ze in 2011 komt. Maar de grootste harde geweld is op dat moment een beetje achter de rug. Hè. De troubles, zoals het heet, de strijd tussen protestanten en katholieken... die keihard was, dat is allemaal een beetje... rustiger geworden. Had ze niet wat eerder moeten komen? Ja, zeker. Zeker. Het is een heel veilige gedachte van haar om dat pas te doen. Ze had veel eerder in dat conflict en ook de houding van naar Ierland kunnen komen. De houding van Zuid-Ierland was in dat conflict ook heel belangrijk, want die ondersteunde min of meer de IRA, niet formeel, maar er is zelfs een minister van Zuid-Ierland veroordeeld omdat hij wapens had geleverd aan de IRA in diezelfde periode ongeveer. Dus dat ze had veel meer kunnen doen in die symboliek... en in die negatieve sentimenten in Ierland weghalen... door al veel eerder naar Ierland te komen. Maar ze heeft eigenlijk de veilige weg gekozen. Toen ze het eenmaal deed, waren mensen er blij mee. Maar ze had historisch gezien veel meer invloed kunnen hebben... als dat veel eerder was gebeurd, nog ten tijde van het conflict. Ja, toch nog eventjes ook terug naar het nu. We zagen op social media niet alleen dat de Ieren dus allerlei grapjes maakten... of zich verblijden zelfs over de dood van de koningin. Maar ook dat er een soort... ja, bijna wereldwijde solidariteit leek te ontstaan tussen Ieren... maar ook Kenianen, Zuid-Afrikanen, Indiërs... die elkaar leken te vinden in dit anti-monarchistische sentiment. Is dat eigenlijk, was dat iets nieuws? Is dat nu voor het eerst dat je ziet van... hey, opeens is er een soort connectie tussen al die voormalige kolonies, zullen we maar zeggen? Van... Nee, ze delen natuurlijk allemaal het gevoel van onderdrukking... en ontkenning door Engeland en door de Engelse monarchie. Maar die verbanden, daarom zijn ook banden tussen de Ierse nationalistische bewegingen... die al uit de 19e eeuw stamt, eigenlijk al uit de 18e eeuw stamt... met bewegingen in Brits-Indië, toen Brits-Indië nog, in Afrika, heel sterk geweest. Er zijn allerlei banden tussen Ierse nationalisten en Tagore bijvoorbeeld. Indiase dichter en wijsgeer. Precies, ja. Nobelwinnaar van literatuur. Maar ook bijvoorbeeld tijdens de vredesconferentie van Parijs in 1919... na de Eerste Wereldoorlog... kwam iedereen natuurlijk dat zelfbeschikkingsrecht opvragen. Want waar president Wilson de Eerste Wereldoorlog voor gevochten had... elke natie moest zelf beschikken over haar eigen bestaan. Daar kwamen de Ieren ook naartoe. Waren niet uitgenodigd, maar ze kwamen wel. En daar kwamen ook een delegatie uit Egypte, uit Brits-Indië... uit Korea, uit China, er waren 60 delegaties die niet uitgenodigd waren, zeg maar, die daar langskwamen om ook gehoord te worden door de geallieerden op dat moment. En Ierland ging direct daarna, en niemand kreeg natuurlijk onafhankelijkheid, want dat waren allemaal koloniale bezittingen van de overwinnaars en niet van de verliezers. Dus alleen de Duitse koloniën werden min of meer onafhankelijk op dat moment in mandaatgebied. Maar die verbanden, Ierland ging daarna heel snel, omdat ze dat niet kregen, in een onafhankelijkheidsstrijd over. Hè. Dus de IRA ging vechten in een guerrilla-strijd tussen 1919 en 1921. En dat is in die andere nationalistische beweging in de koloniën heel erg als voorbeeld gezien. Aha. Die gingen daarover dat lezen. Dat kunnen wij ook. Precies. Ja. Dus dat is wel interessant. Dus dat is eigenlijk al 100 jaar zo in zekere zin. En nu leeft het weer op social media. Ja, en je ziet het in Noord-Ierland, zag je dat ook heel veel. Hè, dat de banden met de PLO, de banden met de ANC in Zuid-Afrika, vooral met de ANC, die zijn heel sterk. Als je murals bekijkt, die muurschilderingen die heel populair zijn in Noord-Ierland. En die verbeelden vaak de solidariteit, internationale solidariteit met andere bevrijdingsbewegingen in de 70 jaren, 80, 90 jaren. ANC, PLO waren daar heel erg sterk in. Ja, anti-apartheidsbeweging. Precies. En Palestijnse bevrijdingsorganisatie. Goed, ik wil je heel erg bedanken, Joost Augustijn, voor het uitleggen van deze interessante Ierse geschiedenis. En wie benieuwd is naar de Ierse memes en filmpjes waar we het over hadden, die hebben we op ons eigen Twitter-account verzameld. Dat is @OVT Radio 1. Neem dus vooral een kijkje. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Het is een tijd waarin we harde feiten moeten erkennen. Zo sprak premier Joop den Uyl op het dieptepunt van de oliecrisis in 1973. Klare taal waar Arne van der Wal naar terugverlangt in de energiecrisis van nu. Arne van der Wal is journalist, medeoprichter en co-hoofdredacteur van Follow the Money. En hij schreef over de verschillen in leiderschap tussen toen en nu. Ja, en Arne van der Wal zit hier tegenover ons en we gaan het nu hebben over wat Rutte volgens hem van den Uyl kan leren. Nou, Arne, zeg het maar, wat doet Rutte verkeerd? Nou, we horen helemaal niets van Rutte. Dat doet hij eigenlijk verkeerd. Maar wat ik eigenlijk mis in dit is dat er een totaal gebrek aan urgentie is. Ik heb dat gevoel helemaal niet. Terwijl als je in andere landen kijkt, daar nemen men woorden in de mond als we staan voor een oorlogswinter, een economische oorlog. En bij ons gaat het alleen over de prijs van de boodschap en gas. Heel belangrijk. Maar ik mis dus eigenlijk een visie op wat er eigenlijk aan de hand is. Ja. En ik vind het heel, vanuit het torentje is het gewoon stil. We horen niks. En je zegt, in andere Europese landen is er wel meer een kordate aanpak en houding? Ja, vind ik wel. Vorige week vrijdag toen kondigde Gazprom aan dat Nord Stream 1-pijpleiding helemaal gesloten gaat worden. We weten allemaal dat de aandelen van Gazprom voor een deel in handen zijn van de Russische staat. En dat de Russische staat er een grote invloed op heeft. Dus die heeft ermee te maken. Nou, wat er toen gebeurde, in Nederland hoorde je niets. Maar in Duitsland dat weekend nog grote maatregelen genomen. 65 miljard beschikbaar gesteld. Ten dele gefinancierd uit de overwinsten, de excessieve winsten van energiemaatschappijen. Maar ook die ontzettend saaie Olaf Scholz, die wel zegt van wat er aan de hand is. Die wel zegt van de Russen zijn onbetrouwbaar. We kunnen en moeten niet met hen verder. En ook Zweden vind ik een heel goed voorbeeld. Op zaterdagochtend Zweden, de Zweedse premier Andersson, die de woorden in de mond neemt als het wordt een oorlogswinter, we moeten echt maatregelen nemen. In Zweden was het dan nog een specifieke geval dat hun energiemaatschappijen op omvallen, die dreigden om te vallen door financieringsproblematiek. En ook zij meteen geld beschikbaar gesteld, 25 miljard. En ook die woorden in de mond genomen. Ja. En gezegd aan het volk van wat er aan de hand is. En dat het een pijnlijke tijd wordt. En bij ons is het eigenlijk, het doet me een beetje denken aan kolijnwijnen. Van gaat u maar rustig slapen, dat idee. En dat crisis wordt, naar mijn idee, gebagatelliseerd. En dan laten we dan even teruggaan naar 1973, de energiecrisis van toen, de oliecrisis. Wat was er toen aan de hand? Nou, een paar dingen eigenlijk. In de jaren 60 en 70, begin jaren 70, is natuurlijk die consumptie van olie is enorm toegenomen. Terwijl de grote producenten daar eigenlijk heel weinig aan verdienden. En in reëel geld zelfs steeds minder. En wat ze toen hebben gedaan is systematisch aan de vooravond ervan, de OPEC werd georganiseerd, systematisch in 72, 73 begonnen ze met het aanbod te verkleinen en de prijs te verhogen. En in oktober 73 hebben ze echt een drastische stap genomen en eenzijdig de prijs naar 70% verhoogd. Dat had ook te maken met iets anders. In 1971 had Nixon de koppeling van de dollar met goud losgelaten. Dus die Arabieren kregen wel dollars, maar die waren in hun ogen eigenlijk waardeloos geworden. Het was een fiat geld geworden. Je kon ze niet meer inwisselen voor goud. Dus die wilden daar compensatie voor in de vorm van meer geld. Tegelijk had je een andere politieke gebeurtenis, namelijk het begin van een oorlog, de Yom Kippur-oorlog. En Nederland had aan de vooravond van die oorlog in het geheim wapens geleverd aan Israël. En de Amerikanen ook. En toen de OPEC heeft toen. De OPEC-landen hebben toen als een soort tegenmaatregel of wraak, zou je kunnen zeggen, de olietoevoer compleet afgesloten. Naar met name Nederland en de Verenigde Staten. Ja, precies. Dus ineens zaten we zonder olie. En hoe viel dat toen in ons land? Wat was toen? Was er ook een angst van, oké, dit gaat tot een enorme armoedeval leiden bij heel veel mensen? Ja, die angst was echt enorm. En dat is ook het mooie in die toespraak van Den Uyl. Die laat het ook zien waarom dat is. Hij vertelt gewoon, onze economie is enorm gegroeid de afgelopen jaren, maar we zijn ook ontzettend afhankelijk van olie geworden. En hij voorzag dat dat zou leiden tot een golf van faillissementen en dus van werkloosheid. En het is een man die opgegroeid is in de jaren 30. Hij is van 1919 uit mijn hoofd. En dat was voor hem natuurlijk een heel belangrijk iets om die werkloosheid vooral te benoemen. En die dreiging die daarvan uitging. Ja, hij wist ook wel hoe een echte crisis eruit zag. Exact. Ja. Nu was jij 10 jaar, geloof ik, toen die oliecrisis plaatsvond. Wat herinner je daar persoonlijk dan nog van? Nou, ik herinner het best levendig eigenlijk. Want ik had een hele goede onderwijzer die ook op dat soort actuele dingen inging. Maar natuurlijk zag ik op het journaal wat er aan de hand was. En er was een oorlog dreigde er en al dat soort dingen. Maar natuurlijk dat we konden rolschaatsen op de straten en beelden van snelwegen met fietsende kinderen en dergelijke. Maar ook van mijn ouders. Wij wonen in een huis uit dat was gebouwd eind 18e eeuw. Daar waaide gewoon alles doorheen. Ja, dat was goed geventileerd, zeg maar. Ik zag dan wel de bezorgde blikken van mijn ouders. Waar zullen we vanavond gaan zitten? Maar jullie zaten allemaal in één kamer, netjes te verdienen. Ja, al die maatregelen die toen gevraagd werden. Ja, okay. Ja. Goed, laten we even naar Den Uyl zelf gaan. Want je zei al een belangrijke toespraak. Een toespraak waar hij verantwoordelijkheid neemt, waar hij uitlegt wat er aan de hand is. En laten we gaan luisteren naar het moment dat hij een aantal maatregelen aankondigt en die eerst inleidt met een algemeen ethisch-filosofische opmerking. De een leidt meer onder de noodzakelijke beperkingen dan de ander. Dat is niet rechtvaardig, maar het is niet altijd te voorkomen. Intussen bereidt de regering een pakket van maatregelen voor dat er vooral opgericht is om de werkgelegenheid zo goed mogelijk in stand te houden en de lasten waar we nu mee te maken hebben eerlijk te verdelen. De zwaarste lasten op de sterkste schouders. Amen. Fijn om weer te horen. Maar even voor de duidelijkheid. Hij kondigt een pakket aan maatregelen aan. En niet de minste maatregelen, geloof ik. Zijn die ook genomen? Of is het gebleven bij autoloze zondagen en benzinedistributie? Uiteindelijk dat laatste. Daar is het bij gebleven. En die waren ook heel snel weer afgeschaft. Al die andere maatregelen waarmee hij eigenlijk dreigt, van salariscaps en dat soort zaken, die zijn allemaal niet doorgegaan. En wat wel doorgegaan is, is de uitbouw van de sociale staat, de welvaartsstaat. En uiteindelijk is hem dat ook verweten. Als je kijkt naar de cijfers uit die tijd, de Nederlandse economie doet het in die jaren, ook in 1973 groeit als kool. Maar dat komt vooral doordat de regering heel veel geld ter beschikking stelde. En er was een sociaal vangnet en dat werd eigenlijk versterkt. Maar jij zegt dus eigenlijk, die armoedeval waarvoor gevreesd werd en die hele zware maatregelen, die zijn er niet gekomen toen, in zekere zin. Zou dat niet misschien ook een beetje verklaren waarom we nu zo positief ook nog terugkijken op die speech en op Joop den Uyl? Nou, misschien wel. Maar kijk, die armoedeval die is er niet echt gekomen. Maar wat er wel gebeurde, was dat er kwam wel een golf van faillissementen. En de werkloosheid nam ook toe. Alleen de gevolgen waren minder voelbaar, omdat we een sterke welvaartsstaat hadden. Daarom bleef die economie eigenlijk ook op pijl. Maar wat hij eigenlijk zegt in die maatregelen, van we gaan de lonen een beetje, van iedereen een beetje regelen, dat het wat minder wordt. Hij waarschuwt eigenlijk aan de bevolking van, we moeten er allemaal onder gaan leiden, exact, en ons beheersen en ons gedragen. Dus hij eist iets van de mensen. Dat is misschien de kern van die maatregelen. Ja. Al zijn ze ook al niet genomen. Ja. En zullen we dan ook eens naar dat andere fragment gaan luisteren? Wat was het weer, Julie? Ja, het einde van zijn toespraak. Eigenlijk zijn het de beroemdste woorden uit de hele speech. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen, zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden. Ja, jij schrijft dat je deze woorden van groot staatsmanschap vindt getuigen. Ja. Waarom? Nou, vooral omdat hij bereid is hier om de pijn te nemen. En ook te zeggen van jongens, het wordt niet suiker eten de komende tijd. We moeten er ons op voorbereiden dat het nooit meer zo wordt als het was. En dat gaat onherroepelijk ten koste van het gevoel van welvaart en groei dat we hebben gehad. En je moet ook bedenken dat het jaar daarvoor kwam het rapport van de Club van Rome uit. En de grenzen aan de groei. En ik denk dat dat ook van invloed is geweest hierop. Dat alles samen van dat Den Uyl zich realiseerde. Het wordt nooit meer zo als voorheen. En dat neem ik eigenlijk ook Rutte nu kwalijk. Van dat, daar heeft hij zich helemaal niet over uitgelaten. Het zijn alleen maar cosmetische maatregelen die er komen. Symptoombestrijding. En het probleem in de kern wordt niet benoemd. En wij keren ook niet terug naar een wereld met goedkoop Russisch gas. Dat zal ook totaal veranderen de komende tijd. Wordt heel moeilijk. En zo'n man als Scholz, die zegt dat ook. Die spreekt dat ook uit. Mensen, het wordt hartstikke moeilijk de komende jaren. Ja, toen ik jou aan de lijn had deze week, toen zei je, gebruikt hij zelfs het woord Den Uyl, doet hier iets spiritueels. Ja. Dat vind je nog steeds? Vertel eens. Ja, dat vind ik, ja. Nou ja, hij brengt het eigenlijk op een hoger level. Hij zegt van, dat geld is niet belangrijk. We moeten erover nadenken hoe we ons leven de komende jaren wel gaan inrichten. En nou ja, zoals hij hier ook zegt, van het hoeft er dan niet slechter op te worden. Dat, ja, was dat voor hem misschien een beetje makkelijk praten, of is dat een flauwe opmerking? Nee, dat vind ik niet. Dan doe je hem echt onrecht mee. Nee, maar zijn analyse was wel fout, overigens. Maar goed, want hij heeft het over dat het nooit meer zo als vroeger werd. Maar je zou kunnen zeggen, het werd eigenlijk alleen maar beter. Beter dan vroeger. Ja. Ja. Nou ja, dan toch nog even een laatste punt. Je hebt nu, de kritiek is duidelijk. Als je nog iets van dus advies zou geven aan Rutte, zeg eens in 2-3 zinnen, wat moet hij nou doen? Ga aan het roer staan van het staatsschip, het schip dat staat heet. Rutte is altijd avers geweest van het uitdragen van visie. In zijn HJ-schoollezing van een paar jaar geleden noemde hij visie de olifant die het zich beperkt. Maar ja, juist nu hebben we visie nodig. We willen weten waar het naartoe gaat. Hij is prima in het laveren om een zandbank te ontwijken, maar we hebben nu een stip naar de horizon nodig. We moeten weten waar we naartoe gaan. En dat verzuimt hij naar mijn idee. En dat hij zou nu het heft in handen moeten nemen. Joost, ik zag jou nog. Ik zat nog even na over door te denken. Want ik denk dat het besef of het gebrek aan Rutte's reactie geen recht doet aan het besef van mensen dat ze wel bezorgd zijn over de toekomst. En Den Uyl had dan wel geen gelijk met het feit dat op dat moment, dan kwam eigenlijk door de Club van Rome, dat die grondstoffen bijna opraakten, omdat er veel meer gevonden werd dan we ze toen dachten. Maar ze raken natuurlijk wel op. Tuurlijk. Uiteindelijk. En we hebben natuurlijk aan het eind van de jaren 70, en zowel ik als jij ben onderdeel van de generatie Nix. Eind jaren 70, begin jaren 80 was een grote crisis. En dat had wel te maken met die twee oliecrisissen die we toen hadden. En dus dat beeld dat het niet meer kan zal worden zoals het was. En dat er een heel slechte periode aan zou kunnen komen. En dat Rutte daar geen recht aan doet. Ik denk dat Den Uyl dat wel goed voorzag dat er iets aankwam. En dat wij daar allebei hebben. Onze generatie heeft daar in ieder geval onder geleden. Ja. Maar ik denk dat er ook door beïnvloed zijn, eerlijk gezegd. Hè? Van dat besef van dat het En volgens mij is er nu ook een heel groot besef dat het nabije toekomst helemaal niet zo florissant zou kunnen zijn. Ja, en Rutte leeft gewoon lekker door. We komen er wel weer een beetje uit als we het een beetje dit en een beetje dat doen. Dat is eigenlijk het bezwaar. Ja, er gebeurt niet. Pleisters plakken en meer is het eigenlijk niet. Dat vind ik ook echt heel kwalijk. Helder. Goed. Arne van der Wal van Follow the Money. Bedankt. De column van John Jansen van Galen. Donderdag zat ik net het tijdschrift De Republikein te lezen toen het bericht kwam dat koningin Elizabeth was overleden. Dat blad noemt haar Tante Betje, spotternij, maar mij beving een gevoel van deernis. Wat een bestaan. Nooit een eigen leven. Elizabeth was 12 toen ze als kroonprinses al in een gouden kooi werd opgesloten. Haar oom, Edward de 8e, hield te veel van een gescheiden Amerikaanse dame en ook van Hitler om koning te mogen blijven. Je mag als koning niet eens een losbol en een beetje fascist zijn. Daarom moest Elizabeths vader George hem opvolgen en dat was voor hem, ziekelijk verlegen en geremd als hij was, een persoonlijke ramp. Zag u de King's Speech met Colin Firth als de stotterende George? Hartveroverende koning, maar gekweld door angsten voor publieke optreden, dus volkomen ongeschikt voor het ambt. En toch moest hij koning blijven. Elizabeths moeder zou haar zwager en diens Amerikaanse vrouw altijd kwalijk blijven nemen dat ze haar man in die pijnlijke positie hadden gebracht. Ik was 12 toen Elizabeth gekroond werd en mijn moeder, die vond dat ik meer van de wereld moest zien dan ons Veluwse dorp, troonde mij mee naar de bioscoop Luxor in Arnhem die de reportage van de Coronation vertoonde. Wat een pomp en praal. Elizabeth was 26, een leeftijd om nog lekker te keten, maar haar keurslijf zat al strak. Wij hadden toen een koningin die in Amerika de wereldvrede door liefde en ontwapening wilde prediken. Daar stak minister van Buitenlandse Zaken Dirk Stikker, oud-directeur van Heineken, een stokje voor waarop Juliana gefrustreerd uitriep: wat wilt u dan dat ik zeg? Het bier is weer best? Je mocht niks als koningin. Wat kreeg Elizabeth in haar leven niet allemaal te verduren? Op 31 augustus 1997... wandelde ik over de Gotthard, waar de herbergierster van zo'n oude Alpenhoeve, schuilend onder een rieten dak, gestut door zware balken, onzichtbaar geschokt kwam aanzeggen: die schöne prinsessin is dood. Dat ook nog. De koningin had niet alleen de dodelijke concurrentie van haar knappe schoondochter te duchten gekregen, maar nu ook nog haar dodelijk ongeluk en bovendien nog de bittere verwijten dat ze niet opzichtig genoeg om haar rouwde. Stel daarbij op de roerselen rond haar losbandige zuster Margaret, de drie gestrande huwelijken van haar kinderen, het weerzinwekkende wangedrag van een zoon, de vaandelvlucht van een kleinzoon en diens vrouw, de dood van haar gemaal. Dit alles in het steeds minder ontziende licht van de publiciteit en dat levenslang. Want een Engelse vorst hoort niet af te treden als hij er genoeg van heeft. Is de monarchie dat waard? Kunnen we niet beter met z'n allen een staatshoofd kiezen dat na verloop van tijd weer ophoepelt? Maar dan kregen we hier, zoals vroeger stevast werd gezegd, ongetwijfeld een Jozef Luns als president. En nu misschien Johan Remkes, Matthijs van Nieuwkerk, Caroline van der Plas. Willen we dat? Nee toch? Maar de prijs van de monarchie is te hoog. Je berooft een mens in strijd met de mensenrechten van elke persoonlijke vrijheid. Elizabeth wilde soms wel een kleinigheid wijzigen in een wet voor haar geliefde Schotland. Maar nee, titel nog jota. Alleen wuiven en linten doorknippen. Dat het koningschap een keurslijf is, is nog te zwak uitgedrukt. Het is een dwangbuis. Arme Amalia. Ja, John, dank je wel voor deze empathische woorden over Queen Elizabeth. Nou ja. Daar waren we wel aan toe eigenlijk een beetje. Ja, gezien de eerste reacties. Gesprek. En het bevestigt wel ook weer mijn indruk dat niemand meer weet dan van het vorstenhuis dan een republikein. Nee, dat is waarschijnlijk wel. Het tijdschrift is heel instructief bijvoorbeeld. OVT. Wie luistert, weet meer. Als grondlegger van een godsdienst was Jezus een amateur. Dat zei de Spaanse surrealistische kunstenaar Salvador Dalí. Zelf zou hij het wel even beter doen. Dat hij in de jaren 30 een eigen religie had bedacht, dat was bekend. Maar nu zijn er meer details naar buiten gekomen, dankzij een tot nu toe ongepubliceerde brief. En daaruit blijkt dat de godsdienst van Dalí wel wat problematische kantjes had. En onze Spaanse correspondent Lex Riepman, die weet er meer van en is aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is er bekend geworden? Wat staat er in die brief? Ja, nou, dat is een brief van André Breton, hè, de grondlegger of de vader van het surrealisme. Daarin schrijft hij de volgende dingen. Ik citeer maar even, want dat is denk ik de beste manier om het te laten overkomen. Wij streven niet naar het geluk van alle mensen, maar naar het geluk van sommigen ten koste van anderen. Hun onderdrukking en hun lijden is de eerste voorwaarde voor het geluk van de rest. Nou, even later legt hij dan uit wie die gelukkiger zijn en wie de ongelukkiger zouden zijn in zijn nieuwe godsdienst. En ik citeer weer: de onderwerping tot slavernij van alle gekleurde rassen zou enorme mogelijkheden bieden voor het geluk van de witte mens. Kortom, in plaats van een klassenstrijd, zoals zijn collega's van het surrealisme in de jaren 30... roept hij dus eigenlijk op: Dalí wil een rassenstrijd. Ja, dat is vrij duidelijke taal. Hadden wij enig idee dat Dalí zo racistisch dacht? Nee, zo racistisch niet. Kijk, in zijn memoires had hij al geschreven dat hij een nieuwe godsdienst wilde stichten. Die sadomasochistisch was, droomachtig en paranoïde. Maar geen woord over deze echt puur racistische ideeën. Dat is compleet. Moeten we veronderstellen dat hij dat bewust verzwegen heeft in zijn memoires? Ja, absoluut, absoluut. Want zijn biografie heeft ook nogal wat opportunistische kantjes. Hè? Als hij begint als jong kunstenaar, dan verklaart hij zich communist, antimonarchist en anticlericaal. Want dat lag lekker in de artistieke beweging van die tijd. En zijn geestverwante Buñuel in Spanje, de cineast Buñuel, García Lorca, de poëet. Nou, die waren allemaal in ieder geval zeer duidelijk antifascistisch. Kijk, in de jaren 30 begint hij al uitspraken te doen die die Breton aan het denken zet. Hè. De Breton die zegt op een gegeven moment van: nou, je moet uitkijken, want sommige van jouw ideeën die lijken me toch iets te veel op sympathie voor Hitler. En daarom had Breton Dalí al geschorst als lid van de surrealistische beweging in 1934. In zo'n beweging met veel excentrieke mensen, en zeker Dalí natuurlijk, pompeus, grootheidswaan, er kan natuurlijk ironie meespelen. Maar in de loop van de jaren is duidelijk geworden dat het absoluut niet het geval was. Daar ben ik wel benieuwd naar sowieso. Want je denkt, een religie stichten. Ja, hoe serieus was dat? Wilde hij echt een schare volgelingen, of was dit meer een soort surrealistische performance? Nou, ik denk meer het laatste, hoor. Als performance, maar wel gebaseerd op zijn werkelijke ideeën. Want als hij terugkeert in Spanje, hij heeft een tijd in Parijs en daarna in de Verenigde Staten gezeten. Ten tijde van de burgeroorlog spreekt hij zich niet uit, de Spaanse burgeroorlog, niet uit voor of tegen Franco, voor of tegen de Spaanse democratie. Maar als hij terugkomt in Spanje, dan bekeert hij zich weer tot het katholicisme. Hij spreekt openlijke steun uit voor het Franco-regime. En in die zin kun je zeggen, het zijn vast zijn ideeën, maar hij is opportunistisch genoeg geweest om die een tijdje te verzwijgen. Ja, en hoe is het nu eigenlijk naar boven gekomen, deze cruciale brief? Door onderzoek in het archief van André Breton in Parijs is de brief opgedoken. Oké. En hoe denkt Spanje hierover? Valt hij door deze brief een beetje van zijn, of een beetje, misschien erg veel van zijn voetstuk? Hoe wordt er op gereageerd? Ja, nou ja, weet je, wat ik al zei, omdat hij zich al in de jaren, eind jaren 60 al heel duidelijk had uitgesproken tegen de democratie, voor het Franco-regime, ook voor de laatste executies uit de nadagen van het Franco-regime, waar heel Europa tegen het hoop liep, kwam Dalí om die te verdedigen. Dus echt een uitgesproken antidemocraat. Dat was hij al. Dus voor veel mensen gaat dit natuurlijk nog wel een heel stuk verder. Want zo duidelijk je uitspreken, bijna als volgeling van Hitler. Hè? Het zijn bijna übermens ideeën die hij in die brief exponeert. Ja, dat is toch best pijnlijk, toch? Zeker. Vind je daar ook echt dingen over in de pers? Of is het meer, ja... Komen er bordjes bij te hangen, zullen we maar zeggen? Want Dalí wordt toch ook gezien als... Nou ja, ik kan me voorstellen dat men in Spanje toch ook wel heel trots op hem is als een van de grote kunstenaars van de 20e eeuw. Ja, zeker. Nou ja, en je moet niet vergeten dat er nog steeds een hoop mensen in Spanje zijn die eigenlijk het Franco-regime op handen dragen. En dus ook totaal geen moeite hebben met de standpunten van Dalí ten opzichte van de katholieke kerk natuurlijk al helemaal niet, maar ook niet zijn verdediging van het Franco-regime. Dus eigenlijk zie je in de reacties weer de oude tweedeling terug in Spanje tussen democraten en antidemocraten. Goed, dank Lex Rietman voor je toelichting. En wie benieuwd is naar de brief, hij is ergens online ook wel te vinden voor wie Spaans kan lezen. Ja, u hoort een Friese stem uit een ver verleden. Een vrouw uit Terschelling die bijna 100 jaar geleden op verzoek van een Duitse professor dit liedje zong. De opname maakt deel uit van een verzameling van maar liefst 76 platen waarop alle Friese dialecten zorgvuldig zijn vastgelegd. Sinds deze week zijn ze weer voor iedereen te horen op het internet dankzij het Fries Film- en Audioarchief Trésor. Als ik het zo goed zeg. Trésor. En de Friese Academie. En aan tafel zit Jelske Dijkstra, taalonderzoeker bij de Friese Academie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat horen wij precies op deze op al die opnames? Nou ja, je hoort dus een liedje, maar is het een verzameling muziek? Of ja. Nou, wat je hoort is zijn verschillende mannen, maar ook vrouwen die systematisch een paar standaardzinnen inspreken. Maar ook stukjes voordragen uit de verloren zoon, of tot 100 tellen, of een liedje inzingen. En dat doen ze in hun eigen Friese dialect. En dat kan een dialect uit de Friese taal in Nederland zijn, uit Friesland. Maar er wordt ook Fries gesproken in Duitsland. Dus het kan ook een dialect zijn uit het Oost-Friese deel, van de Oost-Friese taal, net over de grens bij Groningen. Of Noord-Fries, wat gesproken wordt in het noordelijkste topje van Duitsland bij de Deense grens. Ah, oké. Okay. Dus dit verklaart ook al een beetje, want wij vroegen ons natuurlijk af van waar deze interesse van een Duitse professor om dit zo zorgvuldig in kaart te brengen. Maar ja, omdat het Fries ook een Duitse taal is eigenlijk. Ja, dit onderzoek stamt af van een groot onderzoek van de Universiteit van Berlijn. Daar wilden ze alle Duitse dialecten in binnen- en buitenland opnemen. En professor Sieps, toen een hoogleraar van de Universiteit van Breslau en gespecialiseerd in West-Germaanse talen en in het bijzondere Fries, hij was echt een specialist op het gebied van de Friese talen, werd gevraagd om het Friese taalgebied op zich te nemen. Ja, daar ben ik heel benieuwd. We kennen in Nederland, veel mensen kennen de verhalen van het Meertens Instituut. Daar gingen ze met een bandrecordertje de boes in Nederland om exoten op te nemen. Hoe ging dit dan? Ging professor Sieps met een bandrecordertje heel Friesland rond? Of hoe moeten we ons dit voorstellen? Nee, professor Sieps gebruikte schellakplaten om deze opnames te maken. De fonografie was toen nog redelijk nieuw. Stond echt in de kinderschoenen. Hij kwam in 1926, want hij wilde ook het Fries in Nederland opnemen. Hij kwam in 1926 naar Nederland toe en zocht contact met de heer Wumkes. Meneer heer Wumkes was bibliothecaris van de provinciale bibliotheek. En dat is natuurlijk een hele kostbare aangelegenheid. Dus ze hebben ook nog geld van de provincie Friesland gevraagd om deze opnames te kunnen maken. En dat heeft de provincie ook toegezegd. Al die arme Friezen kwamen naar de studio toe. Alle Friese kwamen naar Leeuwarden toe. Ja. Oh ja, dus er moesten wel. Ja, ik ben toch ook nog wel benieuwd. Maar ja, ik weet niet of de geschiedenis dat nog weet. Hoe dan ze dan die selectie hebben gemaakt. En bijvoorbeeld bij deze Friese mevrouw uit Terschelling aankwamen. Maar ja, die zijn op de een of andere manier. Ja, wat we weten is dat de geselecteerde sprekers allemaal relaties zijn van de heer Wumkes. Hij heeft alles gecoördineerd hier in ons Friesland. Ja, laten we even luisteren natuurlijk. We hebben een paar van deze opnames achter elkaar gezet. Zodat we kunnen horen hoe het ene Fries wellicht ook heel anders klinkt dan het andere. Is het dan ook handig als ik eerst even de Nederlandse vertaling geef? Zodat Nee, wacht even. Laten we onze luisteraar eerst eens goed zijn best doen. De jongste zei tegen heid, nou maar het pap van het goed dat met daar komt. En de jongste zei tegen heid, jou met mijn buur dat met toch komt. En de jongste zei tegen zijn veer, jou met het deel van het goed dat met toch komt. die jongste weethas en deze tijden. Dan wie dat vraagt van vermogen, dat min is. Ja, Jelske, tegenover ons zit overigens Dini Bangma, onze producer uit Friesland. Die kan natuurlijk ook allemaal verstaan en vertalen, maar jij zit aan de microfoon. Vertel eens, wat horen we hier eigenlijk? Vertaal het eens voor ons. We horen een stukje uit De Verloren Zoon. En wat er gezegd wordt is, en de jongste zei tegen zijn vader, mijn deel van de erfenis, of letterlijk het deel, het part van het goed, het erfgoed dat mij toekomt. Ja, en ik ben toch ook wel benieuwd, kon jij dit dan de eerste keer dat je dit hoorde direct verstaan? Het Kleifries wel, want dat is mijn moedertaal. Kleifries? Kleifries, dat is het eerste fragment. Wat is Kleifries? Het wordt gesproken in het noordwesten van Friesland, het vasteland. En dat is voor mij heel erg duidelijk. Mm-hmm. Het tweede fragment was Schiermonnikoos. Het derde fragment is Hinderlopers. En het vierde fragment is een Noord-Duits Fries dialect. Of het Noord-Fries dialect. Dat is het Wiedingharde. En ja. die kon je allemaal wat minder goed verstaan, wellicht? Of, ja. Het Schiermonnikoos is met moeite, maar gaat goed. Hinderlopers nog iets moeilijker, maar gaat ook nog wel goed. Het Wieringharde, daar moet ik echt moeite voor doen. Ja, dus Friezen kunnen ook niet automatisch elkaar verstaan als ze een dialect praten? Nee, ik ben zelf ook wel eens in die contraien geweest. En er zijn veel woorden die overeenkomen. Je merkt echt dat het dezelfde taalfamilie is. Maar het verschilt een beetje zoals Nederlands en Duits van elkaar verschilt. Dus de grote lijn krijg je mee. Wat er precies gezegd wordt, dat is soms even puzzelen. Maar dat is ook natuurlijk vaak zo wat je hoort. Is dat er misschien 100 jaar geleden nog heel veel verschillende weer versies van dialecten waren. En dat die dan nu nog maar beperkt zijn tot één standaardversie. Is dat eigenlijk met het Fries ook zo? Dat er nu nog misschien alleen maar een soort Kleifries is? Heeft het Kleifries gewonnen, zullen we maar zeggen? Of zijn er nog steeds al deze dialecten? Zijn die nog steeds De Friese dialecten hier in Friesland, die hier zijn opgenomen, daar zijn nog wel sprekers van. Maar als we bijvoorbeeld naar de Oost-Friese talen, de Oost-Friese opnames luisteren, daar Oost-Fries wordt eigenlijk alleen nog maar gesproken in een paar dorpjes in Saterland, vlakbij Oldenburg. En daar hoor je dus varianten die nu uitgestorven zijn. En dat is ook heel bijzonder, want professor Sieps heeft een van de laatste sprekers bijvoorbeeld van het Wangeroogs op band staan hier nu. Juist. We hebben ook nog een andere beroemde naam, en dat is een soort vaandeldrager, als wij het goed hebben, van de Friese taal destijds, Douwe Kalma. En we zijn eigenlijk wel een beetje benieuwd wat er met hem is en waarom hij er zo belangrijk is. Maar laten we ook even heel kort naar hem luisteren. Hij zit namelijk ook in het archief. Wij winnen een van de verenigingen die de Friese beweging dragen. En daarbij een vereniging die opkomen is uit het jong Friese leven. Dat zei dat wij leeuwen in en ijveren van het Friese Friesland. Oer hoeveel eeuwen de Friese geschiedenis is hier. Trof ook verzwieren tegen uw volk en kinderen. Ja. Ik weet niet of het aan mij ligt, als niet-kenner van het Fries, maar het klinkt alsof deze man een beetje deftiger Fries spreekt. Bijna een soort polygoonjournaal Fries. Iets een bekakt Fries. Ik zie Arne als Fries. Jij komt uit Harlingen toch? Ja, dat klopt. Douwe Kalma was echt een van de voormannen, belangrijke mannen uit de Friese beweging. Hij had ook in 1915 de Jong Friese Meerskip, Jong Friese Vereniging, alle jongeren opgericht. En was ook dichter, schrijver. Hij heeft bijvoorbeeld alle werken van Shakespeare uit het Engels naar het Fries vertaald. Het is ontzettend interessant om nu zijn stem te horen. Het is de eerste keer dat deze man kan horen. Ja. Ik weet het bij mijn weten wel. Ik weet wel dat het werd geschreven. Het is een grote redenaar. Dus dan automatisch dicht je iemand dan een hele zware stem toe. En dan is het best verrassend om te horen dat de stem helemaal niet zo zwaar klinkt. Maar wat wel heel erg interessant is, de journalist Asing Waldhaus van de Leeuwarden Courant, die beschreef dat van de week heel mooi in zijn column. Douwe Kalma spreekt alsof hij elk woord op een marmeren zuiltje zet. En dat vond ik heel mooi beschreven. Die is fijn. Die is heel fijn. Ja, als we nog even teruggaan naar professor Sieps, de Duitse professor is dat toch? Ja. Hoe kan het dat uitgerekend een Duitse professor hiermee bezig was? Had Nederland zelf geen interesse? Waarom deed Nederland niks? Ja, zeker. Nederland deed ook wel aan dialectologisch onderzoek. Maar professor Sieps was echt die specialist op het gebied van de Friese talen. En hij wilde het Fries in in Nederland ook meenemen. Daar komt bij dat Duitsland in die tijd net een één land was geworden, maar niet gecentraliseerd. Dus er was veel meer aandacht ook voor de regio. Ook dialecten werden in die tijd heel erg belangrijk. En men werd zich ervan bewust dat dialecten uit konden sterven. En daarom wilde men de dialecten ook opnemen om te bewaren. En in de huidige tijd zouden wij over een Duitse professie die Nederlandse dialect komt opnemen, zou er al heel snel gezegd worden: gevalletje toe-eigening. Was er toen iets van een bezwaar dat een Duitser dat kwam doen, of vond iedereen dat prima? Ik heb geen idee. Volgens mij niet. Wat ik erover gelezen heb, is dat men het een grote eer vond. En heel belangrijk dat dit gebeurde. Ja, dat was gelukkig ook nog vroeg genoeg dat er niet allerlei mensen dachten van wat voor groot Duitse gedachten zal hierachter zitten, denk ik zo. Denk ik, ja. Nee. En ik ben ook wel benieuwd, je zei inderdaad, er zijn ook talen opgenomen die uitgestorven zijn. Dat is natuurlijk helemaal spannend. Wat gaan jullie onderzoekers hier nog mee doen? Kan je hier van alles mee? Worden er dingen geherconstrueerd of... Ja. Nou, ten eerste is het ontzettend leuk dat het publiek de opnames kan beluisteren. Het is heel erg bijzonder omdat het drie Friese talen zijn. Dus één grote taalfamilie. En je kunt heel duidelijk zien, want het stamt allemaal af van het Oud-Fries. Maar je kunt heel mooi zien hoe die Friese talen afzonderlijk van elkaar zich hebben ontwikkeld over de eeuwen heen. Dus het Fries heeft veel contact gehad met het Nederlands. Dus daar zie je veel Nederlandse invloeden. Bij de Oost-Friese talen zie je veel Platduitse invloeden. En bij het Noord-Fries zie je veel Platduitse en Jutlandse invloeden. En de opnames zijn nu gedigitaliseerd. En dat betekent ook dat we nu met de nieuwste technieken fonetisch onderzoek kunnen doen. Dus echt op De evolutie van die talen helemaal kunnen reconstrueren. Nou, meer fonetisch onderzoek wil zeggen dat je op een natuurkundige manier naar de klanken gaat kijken. Ja, geweldig. Oké, nou, dan kunnen we daar nog van alles van verwachten. En als we er meer over weten over de geschiedenis van het Fries, dan horen we het graag. Jelske Dijkstra van de Friese Academie, ik wil je bedanken voor dit gesprek. En wie nou deze opnames wil beluisteren, dat kan dus. We hebben op onze site ook een linkje gezet. Dat is op vpro.nl/OVT. En dit was het eerste uur van OVT. Straks na het nieuws van 11 uur, dan zijn we terug met onder andere de nominaties voor de Libris Geschiedenisprijs. Dat straks na 11 uur. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. Er is een nieuwe ziekte. Een hele scherpe, felle, heftige pijn. In je hoofd constant blijft. Constant die tienduizenden Nederlanders treft. Ik wilde mezelf eigenlijk de hele dag zo in mijn gezicht slaan. Van kom op, word wakker. Maar ik werd niet wakker. Op de scans is niets te zien. Een longfunctie, een CT, een MRI van het hart. Vinden we eigenlijk niet zo heel veel aanwijzingen. Sommigen noemen dit de pandemie na... De pandemie. Dit gaat nog jaren heel zwaar misspelen. Echt. Luister nu Long-Covid, de schaduwpandemie, in je favoriete podcast-app. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Elke dag na je werk... Heeft een vertraging van 5... Werd vaker thuiswerken. Parkeren? Werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB Plus. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Risa son moethera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas.

zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Geef deze week aan de collectant of op spierfonds.nl. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blusset en Jos Baum. Welkom terug bij OVT. Eind oktober is het weer zover. Dan mogen wij in OVT de Libris Geschiedenisprijs uitreiken. De prijs voor het beste historische boek van het jaar. Ja, en we hebben nu een van de juryleden aan de telefoon die het bekend gaat maken wie er genomineerd zijn. Dag Manon van der Heijden, hoogleraar Stedelijke Geschiedenis te Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun je ons even in willekeurige volgorde, zeggen we dan, vertellen welke boeken en auteurs het zijn geworden? Ja, zeker. Dat ga ik doen. En ik doe dat op alfabetische volgorde om misverstanden te voorkomen. We hebben 5 titels. Dat is Bart van der Boom, Politiek van het Kleinste Kwaad en Geschiedenis van de Joodse Raad voor Amsterdam, 1941-1943. Een nieuwe, genuanceerde visie op de Joodse Raad. Met eigenlijk de vraag, waren de keuzes van de Joodse Raad verdedigbaar? Bijzonder genuanceerd. Tweede boek. Patrick Dassen, De Weimarrepubliek, over de kwetsbaarheid van de democratie. Tussen de Weimarrepubliek periode tussen 1918 en 1933. En de vraag is in dit boek heel bijzonder. Was nu de macht van Hitler onontkoombaar? Had het ook anders kunnen lopen? En daar probeert Dassen een genuanceerde kijk op te geven. Het derde boek, Annelot Hoek, De strijd om Bali, imperialisme, verzet en onafhankelijkheid, 1846-1950. Een prachtig nieuw onderzoek naar de strijd van de lokale bevolking op Bali tegen koloniale politiek van Nederland. Een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijke en maatschappelijke debat over koloniale politiek in Indonesië. Het vierde boek is van Luc Panhuizen, Het monsterschip, Maarten Tromp en de Armada van 1639. Gaat over de overwinning van Maarten Tromp op die Spaanse Armada en leest als een jongensboek, een publieksboek bij uitstek. En tenslotte René van Stipriaan, De Zwijger, Het leven van Willem van Oranje. Een nieuwe biografie van Willem van Oranje, waar we de verschillende kanten van hem zien als doorzetter. Iemand die dapper is, eigen gereid, maar ook opportunistisch en handelend uit eigen belang. Ja, een beetje een edelman die per ongeluk verzetsleider van Nederland wordt, hè, min of meer. Wat opvalt aan die boeken allemaal, of aan de titels, is dat het eigenlijk, behalve dan de Weimarrepubliek, maar dat gaat ook over een periode van tegen een oorlog aanzittend, dat ze allemaal zich afspelen in een periode dat Nederland in oorlog is, in crisis is, het moeilijk heeft. Is dat toeval dat er voor die boeken gekozen is in de huidige tijd? Ja, dat is toeval. We hebben echt gekeken. We hadden 10 titels op de longlist. En die waren inderdaad, kijk, voor een deel heeft het natuurlijk ook te maken met de tijdsgeest. Dat ook historici graag iets willen zeggen over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen. Maar we hebben echt gekeken naar criteria. Was het nieuw, origineel? Was het uitstekend geschreven voor een breed publiek? En was het zorgvuldig en betrouwbaar? Ja, en nu is natuurlijk, we gaan je niet vragen naar de winnaar, hoor. Dat doen we niet. Maar we zijn natuurlijk toch altijd benieuwd, was er nog veel strijd in de jury over die laatste 5 boeken? Of was het gewoon vrij duidelijk? Dit zijn ze. Ja, dat is grappig. Nou, laat ik vooropstellen dat we 10 prachtige werken voor ons hadden liggen. Maar onze voorzitter had een mooi rankingsysteem bedacht, Tom Graaf, waarbij we toch eigenlijk vrij snel op uitkwamen wat de boeken waren die overbleven. Ja, en hoe werkt dat systeem? Of duurt het een kwartier om uit te leggen? Dan moet je het niet doen. Nee, we moesten steeds zeg maar een lijstje maken van de 5 favorieten van ons. We hebben natuurlijk ook heel uitgebreid erover gesproken waarom bepaalde boeken favoriet vonden. En ja, daar kwamen toch heel erg duidelijk deze uit. Oké, nou, dat is interessant. Nou, en wie dan uiteindelijk de winnaar wordt, dat horen we in onze uitzending op 30 oktober. Live vanuit de OBA in Amsterdam. En dan zullen, als ze eenmaal bijgekomen zijn, zullen al deze auteurs dan ook daar zijn om nog meer door te praten over hun boeken. U kan daar ook bij zijn, beste luisteraar. Net als de 4 weken daarvoor. Want we gaan in oktober tijdens de Maand van de Geschiedenis weer op tournee. En Jos, waar gaan we heen dit jaar? Nou ja, het rampjaar is een onderwerp, want het thema van de Maand van de Geschiedenis is: wat een ramp. En nou ja, wij gaan die ramp zoveel mogelijk meemaken. We gaan naar het Huis Brekkelenkamp in Twente, waar het gaat over 1672. We gaan naar het Watersnoodsmuseum in Ouwekerk in Zeeland. En we gaan naar de Bijlmer, waar natuurlijk de vliegramp plaatsvond. En daar praten we allemaal met verstandige historici en trouwens ook gewone mensen die heel verstandig kunnen zijn over ja, wat er destijds gebeurde en hoe dat de verloop van de geschiedenis in ons land heeft bepaald, eigenlijk. Ja, en we beginnen de maand zoals ieder jaar in het Openluchtmuseum in Arnhem. En daar kunt u dus ook bij zijn. Als u dat wilt, kunt u zich aanmelden op ovtlive@vpro.nl. Maar het is waarschijnlijk makkelijker om eerst eens eventjes nog na te lezen op vpro.nl/ovt. En Jos, jij wil nog iets? Nou ja, ik wil Manon nog even bedanken natuurlijk. Ja, want zeker. Dat moeten we vooral niet vergeten. Manon van der Heijden, bedankt. En jij bent er ook bij straks als we die prijs gaan uitreiken? Zeker zal ik erbij zijn. Ja, en jullie ook bedankt. Oké. Okay. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. We noemen het wel het Wirtschaftswunder. Het miraculeuze economische herstel van Duitsland na de oorlog. Maar zo wonderbaarlijk is dat economische succes nu ook weer niet. Want veel van de bedrijven die de motor van het Duitse succes vormden, BMW, Porsche, Volkswagen, Dr. Oetker, dankte hun aanvankelijke succes aan samenwerking met het naziregime en aan het feit dat ze daar na de oorlog niet voor hoefden te boeten. Ja, en financieel journalist en historicus en schrijver van het boek natuurlijk, David de Jong, die dook in deze geschiedenis in dat boek Nazi-miljardairs. En David is hier. David, welkom. Je beschrijft in je boek dat Duitse bedrijven als BMW, Porsche, Volkswagen op verschillende manieren hebben geprofiteerd van de samenwerking met de nazi's, maar vooral dat ze dat doen door wapens te gaan maken. Dus moeten we ons voorstellen dat Porsche zegt, nou oké, okay, vanaf vandaag gaan we over op wapenindustrie ergens in de jaren 40. Dat ging heel geleidelijk. Het begon eigenlijk vanaf 1934 toen Hitler de herbewapening van Duitsland eerst in het geheim, want het was tegen het verdrag van Versailles eigenlijk miljarden vrijmaakte in het Rijksbudget die naar de industriëlen en hun fabrieken vloeiden. En zij hadden dan hun staalfabrieken en dergelijke hadden ze als het ware omgebouwd tot wapenfabrieken. En het voorbeeld van een Volkswagen-fabriek die in staatseigendom was, maar werd geleid door de Porsche-Piëch-familie, die nu nog steeds groot aandeelhouder is van de Volkswagen-groep. Die werd pas in de oorlog omgebouwd. Massief complex, wat vandaag de dag nog steeds in Wolfsburg staat, om daar wapens te produceren. En daar werden ook tienduizenden dwang- en slavenarbeiders voor gebruikt. Ja, want dat is minstens ook schokkend, hè, dat de bedrijven dat ze ook dwangarbeiders mee werkten. Hoe omvangrijk was dat? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, er zijn eigenlijk tussen de schatting is dat tussen de 12 en 20 miljoen mensen uit heel Europa gedeporteerd zijn om te werk gesteld te worden in Duitse fabrieken en mijnen. En onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Er was ook een hiërarchie zat er in die slaven en dwangarbeid. De laagste in die hiërarchie waren de concentratiekampgevangenen. Grotendeels Joods. En die werden, hoe pervers het ook klinkt, uitgeleased door de SS... aan bedrijven zoals Daimler, BMW, IG Farben, Siemens. Voor een geschoolde concentratiekampgevangenen betaalde bedrijven 6 Rijksmark per dag aan de SS. En voor een ongeschoolde was het 4 Rijksmark per dag aan de SS. En er was ook tussen concentratiekampen waren er ook collaboraties. Dus tussen de SS die de concentratiekampen leiden en die bedrijven, dus Auschwitz met IG Farben, bijvoorbeeld Volkswagen, En AVA, Varta, batterijfabriek, met Neue Gamme, Sachsenhausen, met Daimler en Dachau met BMW. Ja. En dat is dus eigenlijk een soort dubbele misdaad, zou je kunnen zeggen, die ze toen hebben gepleegd. Want ze hebben niet. Ze hadden die dwangarbeiders, de slavenarbeiders, mm-hmm. zoals jij het noemt, ja. die voor hen werkten in die fabrieken. Ja. En ze betaalden er ook nog eens de SS voor. Ja. Ja, dat was voor de concentratiekampgevangenen. Ze kregen ze via de SS. En natuurlijk het waren slaven, ze kregen niks betaald. En ze kregen ook nauwelijks medische zorg. Ze kregen ook nauwelijks te eten. Ze werden om het minste of geringste werden ze mishandeld. En om willekeur geëxecuteerd, doodgeschoten, opgehangen. Het was vernietiging door arbeid. Ja, en het derde aspect wat je benoemt, de manier waarop Duitse bedrijven direct profiteerden van samenwerking met het naziregime, was de onteigening van Joodse bedrijven. En Porsche is daar een opvallend voorbeeld van. Hoe ging dat bij hen? Porsche is mede opgericht door Ferdinand Porsche en zijn schoonzoon Anton Piëch. En ze had een derde oprichter, Adolf Rosenberger, die in juli 1935 uit Porsche werd geduwd, omdat hij Joods was. En ver onder de marktwaarde van zijn 10% aandelen werd uitgekocht. En dat deed zo'n strategie, wat je daar zag, dat heette dan, werd dan de cynische term arianisering. Want het was het verwijderen van het Joodse element van eigendom. Uit een bedrijf of uit aandelen of uit vastgoed of kunst of juwelen en dergelijke. En Adolf Rosenberger werd niet alleen uit het bedrijf geduwd, letterlijk als aandeelhouder, maar ook uit de geschiedenis van Porsche geschreven. En eind deze maand, begin komende maand, vindt de beursgang van Porsche in Frankfurt plaats. En het wordt de grootste beursgang van Europa dit jaar en een van de grootste beursgangen in Duitsland in meer dan 20 jaar. En daar wordt nu over onderhandeld door de Erwe Rosenberger en de Porsche Piëch clan, die dus nog steeds groot aandeelhouder is en die Porsche dus naar de beurs gaat brengen. Om Adolf Rosenberger weer zijn plek terug in de geschiedenis van Porsche te schrijven. Morele restitutie, als het ware. Ja. Historische restitutie. Ja, dat is dus anno 2022. Want dat is het bijzondere aan jouw boek. Het gaat niet alleen over dat gedrag tijdens de oorlog. Het gaat minstens zo belangrijk is wat er dan daarna gebeurt. Eerste vraag die natuurlijk in je opkomt is: zijn die topmannen van de bedrijven na de oorlog vervolgd? Voor 99% niet. Toen de Koude Oorlog in het begin 1947 begon. De Amerikanen die daarin leidend waren in bezet Duitsland, eigenlijk werd al heel snel, waren Nazi-Duitsland en de nazi's waren verleden tijd. Hun doel was het van de Amerikanen om een sterk West-Duitsland, democratisch sterk en economisch en financieel sterk Duitsland herop te bouwen. Als een buffer tegen het communisme, tegen de Sovjet-Unie, tegen het bezet Oost-Duitsland als satellietstaat van de Sovjet-Unie. Die beleidskeuze die kan ik begrijpen. Maar waar het toen valikant fout is gegaan, is met de zogenaamde denazificatieprocessen. Denazificatie, een woord dat we vandaag veel horen, omdat dat is wat Poetin zegt dat hij aan het doen is in Oekraïne. Je zag daar dat er dus honderdduizenden verdachte oorlogsmisdadigers werden terug naar West-Duitse autoriteiten gegeven door de Amerikanen en de Britten en de Fransen. En daar was in die denazificatieprocessen, er was geen enkele interesse aan de kant van de Duitsers. Er waren voor het grotendeel volkstribunalen, lokale notabelen in een dorp of een stad. Die werden gevraagd om hun medeburgers te denazificeren. En er was maar geen interesse in om hun te berechten misdaden waar ze grotendeel zelf hadden gepleegd, medeschuldig aan waren. En natuurlijk sympathieën die ze ook grotendeels gespeeld hadden. Maar ik kan me voorstellen dat het hier net de slag ingewikkelder ligt, omdat misschien veel van die grote auto-industriëlen hebben gezegd, wij konden niet anders. Of dat een beetje schimmig speelde dat ze een beetje schimmig onder alles vandaan konden komen. Absoluut, dat zeiden ze allemaal. Dat ze waren apolitiek, hadden het verzet gesteund, hadden hadden zelfs in het verzet gediend. Maar het is allemaal verre van waar. Ik bedoel, dit waren de families en de bedrijven waar ik over schrijf, waren de grootste profiteurs van het Derde Rijk. En kijk, er was natuurlijk bezet West-Duitsland en Oost-Duitsland ook. Het was natuurlijk totale chaos. Veel, het waren verschillende bezettingszones. Veel documenten waren verdwenen of niet voorhanden. Dus, en er waren natuurlijk zoveel miljoenen verdachten dat er eigenlijk geen tijd om die processen goed te doen. En misschien ook wel dat ze dachten van, ja, we hebben deze mensen nodig. We hebben de industrie nodig om er weer bovenop te komen. Dus laten we nou in ieder geval, als het om de economie gaat, een oogje dichtknijpen. Heeft dat ook meegespeeld? Absoluut. Ik bedoel, kijk, het was dus natuurlijk de Koude Oorlog was een oorlog van ideologieën. En de Amerikanen wilden niet natuurlijk dat het kapitalisme in de rechtbank kwam te staan. Ze hebben wel industriële processen op Nuremberg gevoerd tegen Friedrich Flick, een van de hoofdpersonen van mijn boek, maar ook tegen Alfried Krupp en zijn managers en het hele raad van bestuur van IG Farben. Ja, dat zijn grote industriëlen, die niet allemaal geen automensen, laten we het zo even zeggen. Maar waar ik ook wel benieuwd naar ben, is, we hebben het nu steeds over vlak na de oorlog, begin van de Koude Oorlog. Maar als je springt, een jaar 20, 30 verder, in de jaren 70, 80, dan wordt Duitsland beroemd en als voorbeeldig genoemd om de zogeheten Vergangenheitsbewältigung. Ja. Gebeurt er dan niet, het verleden verwerken, kritisch onder ogen zien, gebeurt er dan niet iets dat men gaat kijken van, hey, wat deden die auto-industriëlen eigenlijk? Het is eigenlijk pas in de jaren 90, na de val van de muur en de hereniging van Duitsland, dat er ook miljoenen voormalige dwang- en slavenarbeiders ook uit de Sovjet-Unie vrijkomen. Die zeggen, we zijn te werk gesteld in Duitsland en we willen compensatie. En dan zie je in 1999 dat er door Amerika, de Amerikaanse regering en de Duitse regering, die sluiten een schikking, waar een Duitse stichting, de EVZ, die vandaag nog steeds bestaat, daar wordt 5 miljard euro aan gedoneerd door de Duitse staat en het Duitse bedrijfsleven om voormalige dwang- en slavenarbeiders te compenseren. Dat gebeurt dan ook tussen 2001 en 2006. De hoogste compensatie voor voormalig concentratiekampgevangenen was 7.629 euro. Dus dat was echt heel erg weinig, mijns inziens. Dat is nog minder, dat is ongeveer vergelijkbaar met wat de NS, geloof ik, hier heeft betaald precies. Het vervoeren van mensen naar de kamp. En wat er ook heel belangrijk is in die schikking, is dat er ze hoeven geen schuld te bekennen. Duitse bedrijfsleven. En dat is eigenlijk ook waar mijn boek om gaat. Het gaat natuurlijk om het witwassen van de geschiedenis, wat Duitse bedrijven vandaag de dag nog doen. En ook natuurlijk omdat ze eigenlijk nooit enige morele verantwoordelijkheid hebben hoeven nemen voor hun geschiedenis. Ze hebben wel geld betaald, maar er is nooit echt er is geen morele schuldbekenning geweest. Ja, dus wil ik toch naar één voorbeeld toe wat je noemt, want dat is inderdaad het opvallende. Je zou nog ergens verwachten van, ze schuiven die hele geschiedenis gewoon onder het tapijt. We hebben het er niet meer over. Maar dat is niet zo. Je beschrijft bijvoorbeeld dat BMW een stichting naar de voormalige baas Herbert Quandt heeft vernoemd. Dat is dus een van deze topmannen die met de nazi's samenwerken, die duizenden dwangarbeiders voor zich liet werken. Hoe verklaar je dat ze dan zegt van, nou, we gaan een stichting naar die man noemen? Want daarmee trek je juist de aandacht naar die geschiedenis. Ja, hij heeft BMW van bankroet gered in 1960. En hij heeft niet alleen duizenden dwang- en slavenarbeiders misbruikt in de batterijfabrieken in Berlijn, maar ook zelf nog een concentratiekamp in bezet Duits Polen gebouwd. En ook van Joodse bedrijven opgekocht in Frankrijk, die van de Joodse ondernemers waren geroofd. Wat je ziet is dat, kijk, de BMW Quandt erven zijn de rijkste familie van Duitsland, ook de grootste donateurs aan de CDU. Wat natuurlijk Angela Merkels partij waren. En Herbert Quandt is een icoon in het Duitse bedrijfsleven. En je ziet bij BMW, maar ook bij die erven, is natuurlijk hun hele identiteit draait natuurlijk om de successen die hun vaders en grootvaders hebben gedaan. Dus zijn een groot aandeelhouder van BMW. Stefan Quandt en Suzanne Klatten. En die zitten ook in de raad van toezicht van BMW. En geldt dat ook voor de andere grote merken, dat nog steeds ervende familie daar nog steeds een flinke vinger in de pap heeft? Absoluut. Bij Porsche en bij de Volkswagen groep, waar Porsche onder zit, maar ook Audi en Bentley en Lamborghini. Die zijn ook groot aandeelhouder nog van. Ja. Tot slot, je boek is nu net uit in Nederland, maar het verscheen al eerst in het Engels. Je hebt het in het Engels geschreven voor de zomer, daarna ook in het Duits. Je hebt daar heel veel aandacht gekregen van de pers voor je boek. Is er nog iets veranderd sindsdien? Er is twee grote ontwikkelingen. Het eerste dat de BMW Stichting Herbert Quandt onder de boze brieven is bedolven en het mea culpa statement heeft moeten uitbrengen. Weet je, door mensen die geld hadden ontvangen, Israëliërs, Joodse mensen, andere mensen die in naam, die woedend zijn dat ze in naam van de natie oorlogsmisdadiger geld hebben ontvangen en dat de BMW en de stichting daar niet transparant over was. Dus dat is één ding. En zij beloven nu verbetering. Hoe dat er precies eruit gaat zien, moet nog vorm krijgen. We houden het in de gaten. En ten tweede zijn de onderhandelingen tussen dus de Erwe Rosenberger en de Porsche Piaget-clan, waar enorme druk op is gekomen om schoon schip te maken voor de beursgang. Maar natuurlijk gigantische financiële belangen voor hun op de lijn liggen. Ja, aandeelhouders zouden hier een rol kunnen spelen, even kort. Eventueel ook nog, ja, zeker. Ja, ja, nou, dat gaan we afwachten en zien de komende tijd. En dankjewel, David de Jong. Je schreef dus het boek Nazi-miljardairs, uitgegeven bij Meulenhof. Het spoor terug. 1672 staat bekend als het rampjaar. Het was het jaar dat ons land werd aangevallen door Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen. En het was het jaar dat een woedende menigte de gebroeders de Wit vermoordde. Historicus Luc Panhuysen schreef het standaardwerk over het ergste jaar uit de Nederlandse geschiedenis. Het boek heet Het Rampjaar 1672. En voor OVT maakte Matthijs Deen, in samenwerking met Luc, een vierdelige documentaire over 1672. Vandaag deel 2. De oproerigheid en tumulten die van binnen onder het volk is, is zo groot dat het met geen mond uit te spreken is. Als men van een levend lichaam verschillende ledematen komt af te rukken, dan moet het wel flauw, zwak en ontroerd worden. En zo ging het met het lichaam van de Vereende Nederlandse Staat. Toen het binnen zo korte tijd zoveel steden en zoveel sterkten kwam te verliezen. En toen men de oorzaken begon te onderzoeken, vond men zich ontsteld en men riep: verraad, verraad. Burgerij en magistraten zochten hun schuld op Malkanders schouder te werpen. Vele morden dat zijn hoogheid de prins van Oranje geen absolute macht was gegeven. En van dit alles werd uiteindelijk de schuld geleid op de gebroeders de Wit. Verrader, gij moet sterven. Bid God en bereid uzelf. Waarom zou God tegenover ons tot ons eigen verderf toegeeflijk zijn? Maar goed, huil, huil als je wilt en zo vaak als je wilt. De beker van de rampspoed zul je toch drinken. Niet zonder reden reikt de hemelse geneesheer hem boordevol aan. Het is juni 1672. En de zomer is heet en droog. De Franse legers zijn, zonder echte tegenstand te ondervinden, Nederland binnengevallen. Ze zijn de Rijn overgetrokken, de Betuwe ingelopen, en ze drijven duizenden wanhopige vluchtelingen voor zich uit. Het gehele land raakte in zulke consternatie dat nog met pennen te beschrijven, nog met tongen uit te spreken is. Uit de boven Betuwe begonnen alle mensen naar beneden te vluchten. en met pak en zak tezamen zo sterk te verhuizen dat de rivieren met schuiten en schepen en de landwegen met karren, wagens en paarden bedekt waren en dat de menigvuldige vluchtelingen door haar jammerlijk lamenteren een ijselijk geloei hemelwaard opgaven. Indien zij in de handen van haar een vervolgende vijand mochten geraken, dachten zij dat haar zekere dood en de mishandelingen voor ogen stond. Door een vals gerucht meende zij dat heel regiment Moeren met rode mantels op witte paarden zittende haar onmenselijke wreedheid aan hun zouden betonen. Den Haag, 14 juni. Mijn heer en liefste hartje, och mijn lieve man. Hoe zitten we tegenwoordig in de uiterste en grootste perplexiteit van de wereld? Uw edele kan zo zwaar niet bedenken of het is nog erger. De vijand nadert. Hier is geen plaats meer daar men zich kan verzekeren. Wat Margaretha in deze periode ervaart, dat is zowel de paniek als de regentenhaat. Luc Panhuysen is biograaf van de gebroeders De Wit en auteur van Rampjaar 1672. Ze behoort tot het patriciaat van de provincie Utrecht en zij komt in situaties waarin ze zich een beetje onherkenbaar probeert te maken en ook waarin ze zich echt benauwd maakt of ze herkend wordt of niet. Te Rotterdam, Haarlem, Leiden, Utrecht, Delft is al het gemene volk in oproer. Ze roepen niet anders dan verraad en dat ons land door de magistraten verkocht is. Hier plunderen ze de wagens, daar willen ze de schepen niet laten passeren. De heren regenten hebben hier niets meer te zeggen. En ik was voorleden dinsdag een uur in Utrecht en wist niet hoe snel daar weer uit te komen. Ik dorst mezelf niet bekend te maken. Trok mijn kap voor mijn ogen, ging zo stilletjes de stad uit. Hadden ze geweten dat ik het was, dan had ik ongetwijfeld een afval geleden. Omdat ze roepen dat u de penningen voor de keurvorst in uw eigen zak gestoken heeft. Zoals de mensen spreken over de regenten, het is gewoon niet voor te stellen. Daar het onmogelijk was het doorbreken van den vijand aan den IJssel te beletten, besloot men in Den Haag op de waterlinie het water in te laten en de landen te inunderen. Op alle smalle passages werden forten gelegd. Amsterdam, 23 juni. Hoog edel geboren heer en vader. Uwe edele zal wel ongetwijfeld hebben verstaan van onze terugtocht van de IJssel naar hier in Holland, achter de waterlinie. Naarden is door de Fransen met 8 compagnieën genomen. Het scheelt dus weinig of heel ons vaderland is verloren. En het allergruwelijkste van alles is dat wij ons land verliezen zonder dat we ook maar 1 keer de degens met de vijand gekruist hebben. Mijn God, ik kan het niet begrijpen. Wat moeten wij met degene die hier de oorzaak van zijn? Mijn liefste heer, het is overal zulke oproer van het gemene volk die zoveel lijn spreken en te Amsterdam zelf weet men niet waar zich te wenden. Het is ongelooflijk hoeveel volk en goed daarin gevlucht komt. Men zou zeggen dat de stad het onmogelijk allemaal kan bergen. Ik heb bij deze zware tijd gedocht of ik het niet beter zou doen om ons zilver te verkopen of in de munten te brengen en dan te zien of ik dat geld op Hamburg in de bank over kan maken, opdat, als men hier niet blijven kan, er toch nog een penning is om in nood aan te tasten. De raadpensionaris ziet er tegenwoordig zo verslagen en neerslachtig uit dat een ieder verwonderd is die hem ziet. Zijn hoogheid zouden hem gevraagd hebben wat raad of uitkomst hij nu zag. En hij zeide geen ter wereld te weten. Elk roept en schreeuwt zeer op hem. Hier is vannacht weer 2 compagnieruiters ingekomen om het gepeupel te stillen. Margaretha had haar spullen in veiligheid gebracht, puur uit angst. Margaretha was eigenlijk wel zoals het gros van de vluchtelingen. Gewoon bang. Alleen, ze was een hele rijke vluchteling. Niet alle regenten waren zo paniekerig als zij. Johan Huydecoper, een burgemeester van Amsterdam, die was heel berekenend. Die gaf uitgebreide inventarislijsten op aan zijn knecht. Die knecht bevond zich op zijn buitenhuis aan de Vecht. En die knecht moest alle spullen die de burgemeester opgaf, in veiligheid brengen en in dichtgetimmerde kisten verschepen naar Amsterdam. Amsterdam, 15 juni, aan mijn dienaar. Ik raad u, neem een brandzak. Doe daar het goed in dat in de schuit van mijn kas leidt en dat in het kastje in de keuken is. Neem alle spiegels mee, de ijzeren pot, mijn bijlen. Laat het ledikantje dat in de kinderkamer staat door de kooivlechter uit Malkander doen en neemt het mede, met al zijn toebehoren. De matras die op mijn ledikant leidt, zult gij medenemen. Doch doet het stro er eerst uit. Breng de koperen ringen mede die in de deur van de kelder steken. Gaat bij schipper Joost en zegt hem dat hij u het geld geeft dat hij mij schuldig is. Of dat ik zijn schuit die te Amsterdam ligt zal komen arresteren. Zeg ook tegen de schout dat hij u betaalt. Huidekoper was natuurlijk maar een van de vele regenten die bezig waren met het redden van hun eigen hachje en vooral van hun eigen rijkdom. Binnen de kortste keren lagen de binnenwateren van de Hollandse steden vol met tot zinkens toe geladen schepen. Als Hillebrand raad weet hoe het hooi naar Amsterdam te zenden, kunt u het hier naartoe sturen. Klaagt bij de schout over het geweld dat de boeren u hebben aangedaan. En mocht u in staat zijn het hooi te zenden, zend dan ook het resterende iepenhout en het hout dat nog in de bak in de keuken ligt. Zorg dat alles stilletjes toegaat en zeg niemand iets. Vanaf de kade zagen de arme standen, de hoedies, hoe er linnenkasten en servies in die schepen werd geladen. En ze zagen hun regering vertrekken en hun achterlaten. Dat wekte een enorme woede. Mijn heer en lief hartje, in mijn laatste schreef ik van meningen te zijn om zilver tot geld te maken en dat naar Hamburg over te maken. Maar ik ben komen te verstaan dat de wissels te hoog oplopen en dat het vat is vol met kapers, zodat niemand het er kan brengen. De oproerigheid en tumulten die van binnen onder het volk is, is zo groot. In Den Haag en overal is zulke ontsteltenis dat het met geen mond uit te spreken is. Het is niet veilig te reizen. Zo oproerig zijn alle mensen waar men komt. Oh, wee, wee, wee degene die de oorzaak zijn van al ons ongeluk. Het subiet aanaderen der vijanden bracht geheel Holland en Zeeland in grote consternatie en ongemene schrik. Den hemel, die met in nare hitte en hangende wolken bedekt was, scheen die schrik te vermeerderen. Elk stond als bedwelmd en stom en elk was zijn huis te klein en te bang. Daarom begaf een ieder zich op de straat, waar hij niets anders tot zijn troost ontmoette als gekerm en miserie. Elk liet zijn hoofd hangen, elk zag eruit alsof hij zijn sententie des doods ontvangen had. De ambachten stonden stil. De winkels waren dicht, de rechtbanken waren gesloten. De academieën en scholen maakten vakantie. De kerken daarentegen wierden te klein voor alle benauwde herten, die van angst meer zuchten als zij konden bidden. Och, heren, en straf ons niet in uw toorn, en de kastijd ons niet in uw grimmigheid. Velen vergroeven hare kostbaarheden in kelders, putten en hoven. Anderen metselden die in muren om ze te redden uit de klauwen der aankomende roofgieren. Velen vreesden een bloedbad en andere onheilen. Brief binnengekomen van den koning van Engeland aan zijn hoogheid, overgebracht door den heer Rede van Renswoude, en de beide provinciën ter generaliteit goedgevonden dezelfde niet te communiceren, maar zijn hoogheid voor zijn gegeven communicatie te bedanken. Op dit moment heerst er in de Nederlandse Republiek een explosieve situatie. Het gezag verkeert in een absolute crisis. En op dit moment komt er juist een brief van de koning van Engeland, gericht aan Willem III. Mijn neef, ik weet in welke benarde positie u zich thans bevindt en ik ben er erg diep door geraakt. Ik bid u ervan verzekerd te zijn dat ik dezelfde tederheid en hetzelfde respect voor uw persoon voel als ik altijd al heb gedaan, zowel vanwege uw persoonlijke deugden als vanwege onze bloedband. Gelooft bovendien dat het de staat van het land was die me belet heeft met u te corresponderen en u deelgenoot te maken van mijn voornemens en transacties en de verdragen die ik met de Franse koning heb gesloten. Ik heb altijd geprobeerd uw belangen te bevorderen, voor zover de omstandigheden dat toelieten. Karel II was een sluwe koning. Hij wist dat in de Republiek heel erg veel aanhangers van de prins van Oranje hoopten op zijn steun. Dat Engeland eigenlijk alleen maar oorlog voerde tegen de Republiek, omdat Karel zo'n hekel zou hebben aan Johan de Witt. Karel die schreef die brief aan Willem precies om dat sentiment tot het kookpunt te verhitten. En hij legt de Zwarte Piet dus volkomen bij Johan de Witt. Het zijn de eeuwige machinaties en de brutaliteiten tegen mijn persoon geweest van hen die zo'n grote rol hebben gespeeld in de regering van de Verenigde Provinciën die me ertoe hebben gedwongen me te liëren aan de Franse koning, die dezelfde reden heeft zich over hen te beklagen en wiens enige doel het is de Loevesteinse factie te bestrijden en ons van hun beledigingen te vrijwaren in de toekomst. Staten-generaal wilde deze brief van de Engelse koning geheim houden. Ze wisten natuurlijk donders goed dat het een explosieve inhoud bevatte. En het wordt toch gepubliceerd. De initiatiefnemer is hoogstwaarschijnlijk Gaspar Fagel geweest. En Willem heeft het niet tegengehouden. En wanneer de inwoners van de Verenigde Provinciën hun vergissing bijtijds inzien en u hetzelfde gezag zult uitoefenen als uw voorvaderen zo lang en waardig hebben gedaan, ligt het voor de hand dat dezelfde Franse koning en ik een volmaakte vriendschap met de Verenigde Provinciën zullen onderhouden. Vanaf dan wordt het duidelijk aan het grote publiek dat de prins van Oranje zijn handen heeft afgetrokken van de regenten en dat Willem ook tegenover de raadpensionaris is komen te staan in het politieke spectrum. En zodra ik bemerk dat het niet meer aan die gewelddadige nog aan een andere valse partij is om te verdraaien of te verdonkermanen in wat voor benarde toestand ze het volk hebben gebracht, zal ik het geweld waaronder uw volk zo lijdt laten ophouden. Want iedereen onderkent de particuliere zorg die ik koester voor uw persoon en de achting die ik voel voor de Verenigde Provinciën die aan uw zorgen zijn toevertrouwd. Rest mij nog u te verzekeren en te overtuigen van de meest gunstige gezindheid en bedoelingen die u maar kan wensen en die ervan getuigen dat ik ben en zal zijn, mijn lieve neef, uw liefhebbende oom Charles. Wat er gebeurt na deze brief is dat de raadpensionaris eigenlijk vogelvrij wordt verklaard. Alle pamfletten die over hem worden geschreven, die worden nog wat bloeddorstiger en nog talrijker. En eigenlijk durft niemand het meer voor hem op te nemen. De mensen van Holland en Zeeland begonnen zich te bewegen en deze oploop der burgeren en landluiden begonnen in alle plaatsen tegelijk, gelijk ooit de beeldenstorm. Nu elks welvaren in de waagschaal lag, begon ieder zijn sentiment zonder schromen openlijk uit te zeggen over de ware oorzaken van haar ondergang. De meeste belasten den raadpensionaris de Witt met zijn broeder Cornelis. De meeste deel van het volk hield de Witt voor degene die het land aan Frankrijk had verkost. Waarom sommigen openlijk zeiden dat zij wel turf en hout wilden verschaffen om den raadpensionaris met zijn broeder te verbranden. Anderen presenteerden haar een dienst om het beulsambt aan haar te bedienen. Amsterdam. Mijn liefste man, wat denkt u edele van zulk een oorlog? Wie heeft Diergelijken ooit gehoord? Utrecht heeft zich met de hele provincie overgegeven. Eergisteren zijn er in Utrecht omtrent 6000 Franse troepen de stad ingetrokken en hebben onze heren regenten met de hoed in de hand voor de Fransen in de Statenkamer moeten staan. De heer is merkelijk op ons vertoornd. Elk zorgt voor zichzelf. Ik ga als een verdoold schaap. Men doet alles zo verkeerdelijk dat oude officiers ze staan als kinderen en ze weten niet wat ze moeten zeggen. Het volk schreeuwt naar de regenten. Hier in de stad noemen ze al namen en dat ze wel weten wat ze hen aan zullen doen als ze de stad willen overgeven. Want ze willen liever sterven dan Frans worden. In deze tijd kwamen er zoveel schimdichten en pasquillen alsof die uit de lucht regenden. En dat meestal tegen Jan de Wit en zijn broer Cornelis de Wit. Elk schreef slechts wat hij hoorde en in den zin kreeg. Men beschuldigde de raadpensionaris niet alleen van het overgeven der Nederlandse steden, maar ook dat hij 's lands financiën had uitgeput. Dat hij zelf nu 80 tonnen gouds door wissel op Venetië had overgemaakt. En dat hij buskruid aan de Fransen had verkocht. Even na dit was gepasseerd, hoorde men in vele steden een gemene stemmen des volks. Wij begeren dat men den prins van Oranje zal stadhouder maken. Hij moet worden gemaakt hetgeen zijn voorouderen geweest zijn. En er kwam het volk zo sterk op de been dat daardoor geen kleine consternatie onder de heren van de regering ontstond. Welke bij sommigen te meer en groter was, omdat men onder het grauw riep: wij kennen ze wel die den prins tegen zijn en zullen ze ook wel vinden. Xavenhage, den 3 juli. Op eergisteren avond verstaat men dat haar edele grootmogendheid geconcludeerd hebbende met egale stemmen het morificeren van het eeuwige edict en om het aanstellen van een stadhouder te doen succes nemen. De heer raadpensionaris heeft, herstellende van een aanslag op zijn leven gepleegd, zijn ontslagbrief geschreven. Bij het subiet overgaan van de steden aan de Rijn, het doorbreken van de vijand aan de IJssel, het totaalverlies van de provincie van Gelderland, Utrecht en de Overijssel, bijna zonder tegenweer, heb ik de waarheid ondervonden van hetgeen eertijds op de Republiek van Rome gepast wierde. Propere omnis sibi vendriant adversa uni imputantar. Succes heeft vele vaders, maar ongeluk komt op de schouderen van ene. Want ik heb ondervonden en gezien dat het Batavische volk desastres heeft willen schuiven op mijn schouderen. Nu ik door Godes wonderlijke bestieringen levendig aan ene aanslag ontkomen ben en de van mijne ontvangen kwetsuren met de tijd wederom genezen en hersteld ben, heb ik mij laten overtuigen mijn ontslag van het raadpensionarisambt te verzoeken. Zijn hoogheid is hier gisteren door de burgers in wapenen en ruiterij met grote vreugde ingehaald en op het stadhuis getrakteerd. En Vos schrijft dat hij zaterdagavond, omtrent de klok van 22:30... heeft gezien hoe Cornelis de Wit naar de gevangenpoort is gebracht en dat er grote bezwaarnissen tot zijn lasten zijn gebracht. Hij zit nu voor de tralies. Zo men zeit, houdt hij zichzelf van de domme. Hij zou met de pijnbank zijn gedreigd. Op heden, omtrent 8:00... heeft een heer Cornelis de Wit zijn logement op de gevangenpoort genomen, waarin hij door de heer Fiscaal Ruis, de drost van het hof, vanuit Dordrecht gebracht is. Er zijn sterke geruchten dat hij een van hoogheidskamerlingen 12.000 gulden zou hebben gegeven, op voorwaarde dat hij den hoogheid het leven zou benemen, maar dat voorzij de kamerling, nadat hij het geld gekregen had, hetzelfde aan de hoogheid aanstonds bekend zou hebben gemaakt. Cornelis de Wit wordt ondervraagd, maar hij praat zichzelf vast. Hij zegt dat degene die hem heeft beschuldigd hem volkomen onbekend is. En dat kan heel erg snel worden weerlegd. Cornelis en zijn beschuldiger hebben elkaar al veel vaker gezien. Dat valt heel makkelijk te bewijzen. De rechters staan onder hoge druk. Er staan allemaal spreekkoren rond de gevangenis die dagelijks roepen dat ze het hoofd van Cornelis willen zien. Dus die rechters weten dat ze met een stevig vonnis naar buiten moeten komen. Cornelis weigert om een bekentenis af te leggen en wordt op de pijnbank gelegd. Dus een unicum, een regent op de pijnbank. Cornelis wordt hevig gemarteld, maar hij houdt stand, hij bekent niks. Hij roept, wat er niet in zit, zullen jullie er niet uitkrijgen. Na de pijnbank is Cornelis helemaal gebroken, maar hij heeft niet bekend. En hij wordt veroordeeld tot verbanning. Het Hof van Holland. Gezien en geëxamineerd hebben de stukken bij de procureur-generaal, tot lasten van meester Cornelis de Wit, oud-burgemeester van Dordrecht, Ruart van den Land van Putten, tegenwoordig gevangen op de gevangenpoort van Den Haag, verklaart de gevangene vervallen van al zijn digniteit en ambten en bandt hem voorts uit den landen van Holland en West-Friesland, zonder daar ooit wederom in te komen, op poenen van zware straffen. En die verbanning wekte enorme volkswoede. Want men wilde het hoofd van Cornelis. En nou komt Cornelis de Wit er nog levend af ook. Dat Cornelis de Wit op vrije voeten werd gesteld, leidde tot groot gemor onder de burgers, zeggende dat hij behoorde te sterven. Den gewezen raadpensionaris meester Johan de Wit kwam met zijn karos met 2 paarden om zijn broeder van de gevangenpoort af te halen. Doch zo haast hij in de gevangenpoort was gegaan, deden de burgers de karos weer terugrijden. Omtrent 6:00 des avonds besloten de burgers de gevangenpoort met geweld te openen en de 2 broeders daaruit te halen. Hierop haalden ze smits, hamers en mokers, sloegen de sloten van de poort aan stukken en opening krijgende vloog er een groot deel naar boven. In de kamer gekomen vonden ze Cornelis de Wit in zijn Japonse rok op het bedden liggen. En zijn broeder zat aan het voeteinde bij hem en las. Verrader, zeiden ze tegen Cornelis, gij moet sterven. Bid God en bereid uzelf. En ze rukten Cornelis van het bed af en hij wierd met horten en stoten, vloeken en kwalijk spreken, zeggende, voert jouw hond naar beneden, de trappen afgedreven. De raadpensionaris daarachter komende nam zijn broeder bij de hand en zei, vrome burgers, hoe gaat dit zo? Even op straat komenden wierden zij met schoppen en slagen aangerand en men wilde haar naar het schavot toedringen. Maar enigen konden dit niet afwachten, zodat Cornelis de Wit eerst wierd onder de voet geslagen. En 5 of 6 treden daar vandaan kreeg een gewezen raadpensionaris zeggende, wel mannen, wat zal het zijn? Een slag met de kolf van een musket voor zijn hoofd, zodat hij ook nederviel. Maar niet dood zijnde, wierd met een pistool door de kop geschoten, zodat hij den geest gaf. Cornelis de Wit op straat liggende kreeg enige steken in het lijf en meteen daarop ontvingen de 2 neergestorte lichamen nog verscheidene kogels, zowel uit roers als musketten. Hierop schoot het grauw toe en scheurde haar de klederen met lappen en stukken van het lijf en sleepte de lichamen op de benen gans naakt over de straat naar het schavot, alwaar Cornelis niet geheel dood zijnde nog enige zijne laatste snikken gaf. Nadat de lijken op het schavot waren gehaald, wierden ze zo naakt met lonten aan de wippaal met de voeten omhoog opgehangen, geschopt en bespogen. Op dit schandig schouwtoneel wierd het laatste deel van dit waarachtig treurspel ten einde gespeeld. Doordat enigen de haarlokken van hun hoofden schoren, de tanden uit de monden sloegen en de tong uit de halsen rukten. Neus, oren en heimelijke delen wierden afgesneden, de duimen, vingeren en tonen van handen en voeten gekapt. En dit alles met de gruwelijkste laster en vloekwoorden die men ooit had gehoord. Enige verbasterden zelfs in menseneters, daar zij het vlees met stukken uit het lichaam beten. Maar nog met deze uiterlijke leden niet tevreden, sneden ze de borsten en buiken open. haalde de harten en ingewanden daaruit, sperde de lichamen met houten pennen open, zodat ze meer geslachte beesten als mensen gelijk waren. Eindelijk bracht de nacht en de duisterheid deze schrikkelijke tragedie ten einde. En nadat elk zijnes weegs gegaan was, werden de lijken afgenomen en te hunner huis gebracht en zijn enige dagen daarna heimelijk begraven. Men veilde de afgesneden leden alom voor klein geld. Een teen voor 10 stuivers, een vinger voor 15 à 20, een oor voor 25 à 30 stuivers. De edele grootmogendheden, de Heren Staten van Holland, waren toen dit gebeurde juist in haar vergaderingen bijeen, vanwaar zij deze verwoedheden hebben aanschouwd. Dit was het ellendig einde van deze 2 heren gebroeders. Ik heb dikwijls gedroomd na de dood van mijn man Cornelis de Wit dat ik weer trouwde. Met zeer grote manifestatie en feestelijkheden en met een zeer grote sleep. En ik wachtte mijn bruidegom, mijn man zaliger. En ik wachtte. Maar er kwam niemand. Dit was deel 2 van Rampjaar 1672. Een vierdelige documentaire uit 2009, gemaakt door Matthijs Deen en Luc Panhuizen. Gemonteerd met Jurek Willig. U hoorde stemmen van Ton Lutz, Annemarie Oster, Leopold Witte, Frits Lambrecht, Donald de Marcas, Els Buitendijk, Job Cohen, Theo Uitenboogaard, Arend Jan Heerma van Vos, Klaas Vos, Peter Brussen, Filip Frederiks en Astrid Nauta. En volgende week zenden we deel 3 uit, waarin de jonge Willem van Oranje, Willem III, de leiding van de landoorlog met wisselend succes op zich neemt. En als u overigens niet kan wachten, dan kunt u deze delen al beluisteren via onze site vpro.nl/OVT. Daar staan alle 4 de delen al voor u klaar. Dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max, met als sportgast Art Langeler, dat is hoofdopleiding jeugd bij FC Groningen. En als mediagast hebben we Joep van Deudekom, de cabaretier natuurlijk. Tot volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. I sleep here for 8 days. 8 days. Honderden mensen sliepen wekenlang buiten bij het AZC in Ter Apel. No blanket. Nothing, I was here. Met grote gevolgen. Er lagen wel kinderen buiten, er lagen zwangere vrouw buiten. Dat had nooit moeten gebeuren. Hadden autoriteiten dit probleem niet kunnen zien aankomen? Boeken Scroll zei het ook al, hè? Van ja, dit overvalt ons. Het kletskoek. Gewoon ronduit kletskoek. De gecreëerde crisis in Ter Apel. Deze problematiek kondigt zich eigenlijk al jaren aan. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Combineer Hollands Nieuwe met internet van Ziggo en krijg dubbel te goed. Dat is 2 keer zoveel data, belminuten of sms'jes voor precies hetzelfde geld. Bekijk al onze bundels en meer informatie op hollandsnieuwe.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.